किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी, किसने भीगे हुए बालों से ये झटका मतवाली खटाती के जवानी की उम्र, कोई मतवाली खटाती के जवानी की उम्र, जी बहाने गया बरसात का पहला पानी, जी बहाने गया बरसात का पहला पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी, किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी। झटका पानी।